یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے، یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے، کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ پیشکش رحمانی انٹرپرائزز کراچی، فون نمبر 02170011182۔ بگڑنے ہی میں عمر گزری ہے ساری، بگڑنے ہی میں عمر گزری ہے ساری، خدایا سنورنے کو جی چاہتا ہے، خدایا سنورنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے، یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے، کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے